landatu enetun kimuak gauzkortu egin dira. Zendoak ziren erroak uste eltzen azia dira. Dauda berrirek ez duzo matzen lorea. Desertua baino ez dut ikusten zure begietan. Daukan eskutik pelduna zazu. Ta ez dakit bidaionen zede donorako. Zimurturik daukan eskutik heldu nazazu. Ta ez dakit bidaionen zede edo nora. Belantziz doazen handak biztatzen dira. Difuntu xur bilak itzazoratzen dira. Herioarekin hene boza isil txendanian. Jaurdanen godu hene bizota. Bida jonen zede donorako. Zimurturik daukan eskutik heldu nazazu. Ta ez dakit bida jonen zede edo norako. Landatu egin genitu ikimoak koskortu india. Zendoak zian erroak usteltzen hasia dia. Tauda berririk ez dute somatzen loreak. Desertua baino ez dut ikusten zure begetan. Desertua baino ez dut ikusten zure begetan. Thank you.